Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक अनुरोध आ है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ करो. भक्ति कुटीर का उद्घाटन हो गया भक्ति से. भक्ति कुटीर का उद्देश्य है कि यहां पर सब भक्ति करेंगे, तो भक्ति से उद्घाटन हो गया. कैसे भक्ति? हरि नाम से. हरि नाम ही भक्ति है और भक्ति हरि नाम ही है. नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियेत भगवत यथाथन मन्ये अधीतम उत्तमम. श्री प्रहलाद महाराज, महाभगवत महाजन प्रहलाद महाराज ने कहा कि भक्ति के नौ मुख्य अनुष्ठान है, अर्थात विष्णु के बारे में श्रवण करना, विष्णु का कीर्तन करना, विष्णु का स्मरण करना, विष्णु का पाद सेवन करना, विष्णु का अर्चन करना, मोबाइल फोन बंद करना. वो एक एक्स्ट्रा जो मैं अभी डाला. अर्चन, अर्चन भगवान विष्णु की वंदना करना. मैं भगवान का दास हूं, विष्णु ऐसे अपना परिचय करना, विष्णु दास्य ग्रहण करना, विष्णु सख्य ग्रहण करना और आत्मनिवेदन करना. तो विशेषकर इस कलि युग में साधना साध्य साधन तत्व जय किच्छु सकल हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल. चैतन्य भागवत का उपदेश है कि साध्य अर्थात परम गति जो साधना करने से हम प्राप्त करने चाहते हैं वो साध्य बोलते हैं, सिद्धि. साध्य और साधना वो सब पूर्ण होते हैं हरि नाम संकीर्तन के द्वारा. तो शुद्ध भक्तों का कीर्तन भक्ति ही है और भक्ति में संकीर्तन अनिवार्य है. संकीर्तन का मतलब बहुत वा मिली भा यत कीर्तनम इति संकीर्तनम. जब बहुत भक्त एकत्रित होकर भगवान का कीर्तन करते हैं वो कीर्तन संकीर्तन बोलते हैं, मतलब जो संग होते हैं. यदि हम एकला हरि कीर्तन करते हैं वो भी कीर्तन है, और सब भक्त जो संग में कीर्तन करते हैं वो संकीर्तन बोलते हैं. और सम इस शब्द का एक दूसरा अर्थ है संपूर्ण. तो संपूर्ण कीर्तन है शुद्ध भक्तों का, मतलब उसमें शुद्ध भक्तों का हृदय में केवल एक भावना है, एक उद्देश्य है। शुद्ध भक्तों कीर्तन करते हैं केवल कृष्ण की प्रीति के लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति का साधन करने के लिए और प्रचार करने के लिए इस भक्ति कुटीर स्थापित है। तो पूरा दुनिया में अभक्ति चलती है। भक्ति क्या है? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, शुद्ध भक्ति। कृष्ण की प्रीति का हेतु से सब चेष्टा, सब काम जो हम करते हैं, सब वचन जो हम कहते हैं, सब चिंतन जो हम चिंता करते हैं, तो सब केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। ये शुद्धा भक्ति कहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम। उस प्रकार की भक्ति जिसमें अपना सुख के लिए कुछ भी चिंतन नहीं है, वो भक्ति उत्तमा भक्ति अथवा शुद्धा भक्ति कहलाती है। तो शुद्ध भक्ति का वर्णन है विशेषकर श्रीमद् भागवत में, इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानं प्रियम्। शुद्ध वैष्णवों की प्रिय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, क्योंकि उसमें शुद्ध भक्ति का महत्व और वर्णन विषय है। श्रीमद् भागवत में स्थापित है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो भक्ति शब्द का अर्थ है भगवान की भक्ति। आजकल देश की भक्ति ऐसी बोलना है, देश की भक्ति और क्या है, शायद क्रिकेट टीम का भक्ति। गोवा में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, फुटबॉल, यहाँ पर फुटबॉल ज्यादा चलते है। ऐसा है, जो भी हो दोनों बकवास है। इस प्रकार या उस प्रकार, सिर्फ दुर्लभ मानव जन्म का नष्ट करने के लिए ये सब फुटबॉल क्रिकेट बनाया है। तो फुटबॉल की भक्ति, क्रिकेट की भक्ति, देश की भक्ति, फिल्म स्टार की भक्ति, ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति शब्द का अर्थ है वो प्रीति, आत्मसमर्पण और सेवा भगवान के लिए। और भगवान कौन है? बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान कौन है तो जैसे खुद का पसंद, यदि आपको चाहिए तो कृष्ण को भगवान बनो या साईं बाबा, या वो एक साईं बाबा मर गया है तो दूसरा बाबा बनाओ उसको भगवान बनो। लेकिन भगवान कोई चुना का चीज नहीं है। भगवान का मतलब सर्वोपरि, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य में, जो सबके ऊपर है, परम है, जिनके समान और ऊपर कोई नहीं है, वही भगवान है। तो वो भगवान कौन है? श्री कृष्ण। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। भगवद गीता में श्री कृष्ण, भगवद गीता जो मुख्य प्रमाण है परम तत्व समझने के लिए, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इनके ऊपर और समान कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण भगवान ही है। ये तत्व स्थापित है श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत में शुद्धा भक्ति का वर्णन है। श्री कृष्ण और उनके अवतारों की लीला वृतांत के द्वारा शुद्धा भक्ति का वर्णन है। शुद्धा भक्ति और अभक्ति या मिश्रित भक्ति, विकृत भक्ति एक ही विषय नहीं है। तो लगभग सभी लोग आजकल भारत में जो पुण्य भूमि थी, आज तक थोड़ी सी पुण्य और भक्ति चलते हैं, तो आज तक बहुत से लोग तो सुबह का समय स्नान करके, यदि स्नान करते हैं, तो अपना चुना का भगवान को कम से कम थोड़ा सा धूप और दीप अर्पण करते हैं, और उसके बाद सब व्यसन व्यभिचार चीटिंग इत्यादि जो करते हैं तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये वास्तविक भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? काय, मन, वचन, सब कुछ भगवान की सेवा में आत्मसमर्पण कर। तो इस प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित है, और इस प्रकार की भक्ति करने के लिए और प्रचार करने के लिए भक्ति कुटीर स्थापित है। तो श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज का वर्णन है, अम्बरीश महाराज का वर्णन है, पंच पांडव का वर्णन है, कुंती रानी का वर्णन है, द्वारकावासियों का वर्णन है, व्रजवासियों का वर्णन है, ये सभी भक्तों की शुद्धा भक्ति का वर्णन है। तो बहुत भक्त है, बहुत लोग आजकल भी आपन को भक्त मानते हैं। मैं राम का भक्त हूं, मैं साई का भक्त हूं, मैं दूसरा बाबा का भक्त हूं। तो बहुत से लोग आपन को भक्त मानते हैं। तो ऐसे आम भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है, क्यों? तो बहुत से लोग भक्ति करते हैं, तो क्यों ध्रुव महाराज का वर्णन है शास्त्र में और साधारण लोग जो भक्ति करते हैं उनका वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवत में? ऐसा है आजकल वो सब पॉलिटिशियन के बारे में तो अखबार में आते ही फेक न्यूज, वो पॉलिटिशियन तो पत्रकार को पैसे देते है और अखबार में वो आते है समाचार वो पॉलिटिशियन के बारे में कितना अच्छा आदमी है। तो क्या ध्रुव महाराज तो व्यासदेव को कुछ घूस खिला के उनका नाम श्रीमद् भागवत में डलवाया? ऐसा नहीं है। व्यास शुद्ध भक्त है, व्यासदेव को घूस के लाना तो नहीं चलेगा, पूरा वैरागी है, अनासक्त है वो सब भौतिक चीजों से। तो ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब राजाशियों का वृतांत है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि उनकी भक्ति शुद्धा भक्ति तीव्रा भक्ति थी। एक और शब्द है श्रीमद् भागवत में, तीव्रा भक्ति तीव्र होना चाहिए। तीव्र का मतलब शक्तिमती, भक्ति में एकांत भक्ति, भावमय एकांत भक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। तो आजकल भी हम जो पतित जीव है, कलयुग का कलमशों से प्रभावित है, हम जो पतित पापी है, तो हम भी चैतन्य महाप्रभु की महान दया से वो प्रेम भक्ति, तीव्र भक्ति, शुद्धा भक्ति, जिसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, हम भी उस प्रकार की भक्ति कर सकते। तो कैसे हम अधिकार में लेंगे? कलयुग का क्या क्या लक्षण है, मुख्य लक्षणों है, प्रायणाल पायस सभ्य कलावस्मिन युगे जनाः, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। कलयुग में सब लोग का जीवन आयु बहुत कम होते। शास्त्र में बताया गया है कि पूर्व युगों में लोग क्या वो सत्य युग कृत्य युग में लोग का जीवन आयु लाख सालों तक था और द्वापर युग में 10,000 सालों तक, त्रेता युग में, और द्वापर युग में 1,000 सालों तक। और इस कलयुग में अगर एक व्यक्ति 100 साल तक रहते तो लोग सोच रहे बहुत दीर्घ जीवन आयु हो गया है। तो आजकल साधारण है कि जवान जैसे व्यक्ति 30 साल उम्र का आदमी का हार्ट अटैक होते और उसके बाद शमशान यात्रा करते। तो कलयुग का प्रथम लक्षण है कि जीवन आयु बहुत कम होते हैं। दूसरा है लोग मंद है, लोग की मंद बुद्धि है, तो काम करने से मेहनत करने से पैसा कमाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग तो मेहनत करने की कुछ भी इच्छा नहीं है, तो जैसे तैसे चीटिंग करना तो पैसा मिलते। सुमंदमति मंद और सुमंद मति, उनकी मति चेतना बहुत गंदी होती है, टीवी देखने से और इंटरनेट पर वो सब गंदगी जो है वो सब देखने से लोगों का दिमाग बहुत गंदा होता है। और स्कूल में भी वो शिक्षा जो मिलती है बच्चों, वो भी बहुत खराब है। कल परसों बेलगांव में एक लड़का मुझको बताया कि उस स्कूल में वो सब टीचर्स ऐसा शिक्षा देते हैं कि मैन मेड गॉड, मतलब भगवान कौन है, वो मनुष्यों तो भगवान को बनाए, अर्थात कोई भगवान नहीं है, ये मनुष्यों की कल्पना है। स्कूल में शिक्षा ऐसी होती है। एकदम नास्तिक के बाद तो सुमंद मति ओ मंद भाग्य, और लोग का भाग्य खराब होते, किस्मत हमारे विरुद्ध होते, मंद भाग्य ही उपद्रुत। और कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है कि सबका मन सदैव विचलित रहते, मानसिक अशांति बहुत होती है, जो ये कलयुग के मुख्य लक्षणों है। और बहुत भी है, अभी समय नहीं है सब कुछ कहना, तो आप सब प्रत्यक्ष अपने अंकों से देख सकते सब कुछ जो चलते। कलयुग की अवस्था अच्छी नहीं है, दो शब्द में हम बोल सकते कलयुग की अवस्था अच्छी नहीं है। तो इस बहुत कठिन अवस्था में, इस बहुत नीच अवस्था में चैतन्य महाप्रभु की दया हमारी एक ही आशा है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो, विचार विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार, ये चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार है। कोई साधु अगर आते है लोग की आशा है वो कुछ चमत्कार दिखाएगा, क्या चमत्कार करते है ये साधु, तो ऐसे हाथ बंद करके खुलते और घड़ी देते। आजकल तो घड़ी कोई इस्तेमाल नहीं करते, तो सेल फोन ऐसा बनाना चाहिए। नया आने वाला साई बाबा तो ऐसा ट्रिक नहीं करेगा, घड़ी प्रकट करना, तो सेल फोन ऐसे सेल फोन बाबा। तो क्या चमत्कार करते है चैतन्य महाप्रभु, तो ये चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार है कि एकदम नीच लोग जो भक्ति के लिए, धर्म के लिए, मनुष्य होने के लिए अयोग्य है, तो लोग जो पशु जैसे है, मनुष्य आकृति प्राप्त करके भी तो आचरण से, विचार से, बुद्धि से एकदम पशु जैसे है, ऐसे लोग को कृष्ण प्रेम देते चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार है। और कैसे प्रेम देते हैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य क्या उपाय हमको देते, हमको क्या बोलते, तो सब कुछ छोड़ दो, गृह पत्नी सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते चैतन्य महाप्रभु। हमको क्या कहते, प्राणायाम करना, ऐसे करना, नहीं बोलते चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते, तो बहुत शास्त्रों का अध्ययन करो, बड़ो पंडित बन जाओ। चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोलते, चैतन्य महाप्रभु बोलते हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव कैवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गति अरण्यथा। यही उपाय है कलयुग में, एक ही उपाय है सबका उद्धार करने के लिए, वो ही हरि नाम संकीर्तन। बहुत सरल है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। हरि नाम संकीर्तन करने के लिए कुछ योग्यता का जरूरत नहीं, खाली एक योग्यता है, तो हरि नाम में श्रद्धा होना चाहिए। परंतु अश्रद्धालु लोगों भी यदि परिहास करके हरे कृष्ण देखो वो सब पागल लोग हरे कृष्ण बोलते, तो अगर नास्तिक लोग ऐसे बोलते भक्तों की निंदा करके, तो हरे कृष्ण कहने से उसका कल्याण होता, चैतन्य महाप्रभु की दया। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, भक्ति कुटी से निकाल के ज्यादा हरि नाम संकीर्तन करो। फिर लोग जो श्रद्धालु है तो भक्तों को सम्मान देने से उनका कल्याण होगा, और नास्तिक लोग भी जो हंसते हरे कृष्ण वाले तो उनका कल्याण भी होगा, और जो बहुत बड़ा नास्तिक है वो हरि नाम सुन के भाग जाते कान बंद करके, तो क्योंकि वो एक बार वो हरे कृष्ण उनका कान में प्रवेश किया है, तो अनिच्छुक होते हुए भी उनका कल्याण होता। तो देखो चैतन्य महाप्रभु की दया, वो भक्ति कृष्ण भक्ति जो बहुत दुर्लभ है, चैतन्य महाप्रभु सबको जबरदस्त से प्रदान करते। तो इस प्रकार की भक्ति भक्ति कुटी से साधित होना चाहिए, प्रचारित होना चाहिए, श्रीमद् भागवत का प्रचार के द्वारा। एक्चुअली चार मुख्य भक्ति ग्रंथ है, भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत व्यासदेव निर्वचित, श्री चै और भक्त जन जो श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत का विचार में थोड़ा निपुण है, तो उनके लिए भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत का पाठ भी करना चाहिए। तो भक्ति प्रचार के लिए मुख्य ग्रंथ है, मतलब साधारण समाज में जनता में भगवद गीता यथारूप का प्रचार करना चाहिए, और लोग जो भक्ति में आ गए हैं या अनुकूल होते भक्ति के लिए, तो उनको भी भक्ति तत्व का सब सिद्धांत जो सब श्रीमद् भागवत में है वो प्रचार करना चाहिए, और भक्तों के बीच में जिनकी भक्तों जिनकी पूरी श्रद्धा है गीता और श्रीमद् भागवत का सिद्धांतों में, तो उनमें से उन भक्तों के बीच में चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ और विचार करना चाहिए। तो इसलिए भक्ति कुटीर स्थापित है। तो ये चार ग्रंथों जो शुद्ध भक्तों का प्राण है, ये सब श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत और बंगाली से अनुवाद किया है अंग्रेजी भाषा में, और वो सब भक्ति ग्रंथ उपलब्ध है। अभी दुनिया के शायद 80 के अधिक भाषाओं में, हाउ मेनी यू नो, आपको मालूम है, शायद 100 तक अनुवादित हो गया है। तो यहां पर गोवा में स्कूल में शिक्षा होती है, ज्यादा मराठी में होती है, नहीं क्या स्कूल में मराठी में, मराठी और इंग्लिश, सब जगह में इंग्लिश। तो मराठी हिंदी अंग्रेजी में ये सब भक्ति ग्रंथ उपलब्ध है। तो आप सब अपने घर में भी ये सब भक्ति ग्रंथ का पाठ कीजिए, आप लाभान्वित होंगे। किस प्रकार लाभ मिलेंगे? आध्यात्मिक लाभ, परम सुख, परम शांति आप मिलेंगे कृष्ण भक्ति करने से। ये कुटिया का नाम है भक्ति कुटी, परंतु वास्तव में सभी घर एक भक्ति कुटिया होना चाहिए। आपका आपन घर को भक्ति कुटिया बनाए, ऐसा है लगभग सभी घर का ऐसा नाम है, जैसे वो हम क्या नाम है जिसमें सेल, वो गांव का नाम जिसमें वो सुंदर रंग का घर है, संकली, संकली, साकली। तो उसमें हम 3 दिन के लिए निवास करते हैं, और जिस घर के बाजू में जिसमें हम रहते हैं उसके बाजू का घर का नाम है जानकी निवास। तो लोग ऐसे अच्छा लगते है कि हम परम राम भक्त, परम राम सेवक, लक्ष्मण की सेवा करेंगे इस घर में। जानकी निवास का मतलब, जानकी निवास अयोध्या में है और दंडकारण्य में है। तो लक्ष्मण सदैव राम जानकी की सेवा करते हैं, और जानकी निवास में वो सब जो निवासी है, तो उसी भावना से जानकी निवास में रहना चाहते हैं कि हम लक्ष्मण जैसे राम जानकी की सेवा करते हैं। तो लगते ऐसा नहीं होते, तो राम जन खाली नाम रखना है जानकी निवास, और घर का अंदर में जानकी का स्मरण बिल्कुल नहीं होते। टीवी देखना वो मुख्य है। तो इस भक्ति कुटीर से हम प्रचार करना चाहते, तो भक्ति करो। आजकल हर एक घर में टीवी है, तो सबका अभ्यास हो गया टीवी देखना, तो उससे क्या लोग का सुख शांति प्राप्ति हो गए? नहीं। लोग का चरित्र शुद्ध बन गया? बिल्कुल नहीं, भ्रष्ट हो गया है। तो पूर्व काल में जिसमें टीवी नहीं था, विद्युत का प्रबंध भी नहीं था, उस समय लोग और ज्यादा सुखी और शांत थे। शांता सुंदरी देवी दासी, आप बोलो, आपका बचपन में और टीवी नहीं था, विद्युत का प्रबंध नहीं था, तो लोग क्या उससे और टीवी और विद्युत का अभाव से क्या दुखी थे? अभी हम दुखी हैं। तो क्या फायदा हो गया ये सब से? और ज्यादातर लोग काम कर, पूर्व काल में लोग तो अपनी खेती में ही काम करते थे और शाक सब्जी फल फूल सब कुछ अपने खेती से ही मिल। अभी लोग तो काम करते हैं, पैसा मिलते है और दारू पीते। जो दारू पीने वाले आदमी घर वापस आते है और बीवी को मारते, अभी काम भी नहीं करते, वो सार का तो पैसा देते। हाँ, सार का देते और इसलिए लोग तो काम नहीं करते। तो सरकार तो वोट के लिए ही सबको देते है, लेकिन पूरे देश को नष्ट कर दिया ऐसे। तो क्या करे ऐसे हाल में? तो मेरा सलाह है, वो टीवी जो है उसको उठा लो, घर के बाहर आ जाओ और उसको फेंक दो। फिर आपके दो हाथ उठा के सुख से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। शराब छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो और काम भी करो, हाथ से काम करो। आलसी होने से कुछ फायदा नहीं होते, काम करो और साधु पैसे पैसा कमाओ। हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, बस यही भक्ति है। तो यही प्रचार हम करना चाहते, तो सुखी रहो भगवान के चरण आश्रय में, यही सुख प्राप्ति का एक ही उपाय है, यही हमारा उपदेश है। हमारा नहीं है, भगवान का स्वयं का उपदेश है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।